geen medicijn. Wij komen daarvoor in actie. Vraag je plaat aan en doneer 3fm.nl/doneer. Dankjewel, luisteraars van Radio 1. Kijk, dat was nog even gezegd. Ik ga jullie ook bedanken zometeen. Sven op 1 en daar is Carla van Balen, de gast. Emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis die het rapport over de laatste formatie schreef. Fijne dag verder. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Asielzoekers in Nederland mogen langer werken dan 24 weken per jaar. Volgens de Raad van State is die limiet die het UWV hanteert in strijd met het Europees recht. Door de beperking hebben asielzoekers geen goede toegang tot de arbeidsmarkt, zegt de Raad. Eerder kwamen de rechtbanken in Arnhem en Utrecht al tot diezelfde conclusie. Ronald Plasterk is begonnen met de eerste verkenning na de verkiezingen. PVV-leider Wilders was de eerste die langskwam. Hij herhaalde nog eens dat hij graag een formatie ziet met BBB, NSC en de VVD. De partijleider Jesse Gus van de VVD zei eerder dat ze niet met de PVV in een regering wil. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland zo'n 3000 bedrijven failliet gegaan. 10 jaar geleden was dat nog 3 keer zoveel. En toch hebben ondernemers veel financiële gevolgen. Hulporganisaties die zien dan dat ze steeds vaker aankloppen. Ze krijgen gratis advies van vrijwilligers die vroeger zelf ondernemer waren of werkten bij de Belastingdienst. En de gemeente Amsterdam mag zogenoemde Nutella-winkels, souvenirshops en andere toeristische winkels weren uit het centrum. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. Betekent dat als zo'n Nutella-winkel ermee stopt, er niet opnieuw zo'n winkel geopend mag worden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een paar dagen vertraging, maar vanochtend is dan toch de verkenningsfase van de formatie gestart. Geert Wilders was de eerste die 1,5 uur geleden zijn opwachting maakte bij Ronald Plasterk. Die wil dus gaan onderhandelen met de PVV, VVD, NSC en de BBB. Hij wil die partijen op wat voor manier dan ook om de tafel krijgen. Om een regeringscoalitie te bespreken. Minderheidskabinet, wat hem betreft, geen taboe, zei hij in gesprek met Ronald Plasterk. Alles kan, mijn voorkeur heeft een meerderheidskabinet. Plasterk, de verkenner die zelf voordroeg nadat zijn oorspronkelijke keuze zich terugtrok, Gom van Strien, de PVV-senator nadat de NRC kwam met het verhaal dat er aangifte is gedaan tegen hem wegens oplichting en omkoping. Diezelfde van Strien deed zijn verhaal vanochtend in de Telegraaf. De voorzitter van de PVV-fractie in de Eerste Kamer, mevrouw Faber, wist er wel van. Geert Wilders wist er niet van. En intussen is Frans Timmermans binnen met 25 zetels, de tweede partij na de verkiezingen, de partij waar Plasterk zelf lid van is, van de Partij van de Arbeid, maar waar hij in zijn column in de Telegraaf geregeld scherp en kritisch op is. En dan volgen nog Dylan Jesselgus, die duidelijk heeft gezegd niet te zullen gaan regeren met geen enkele partij, dus ook niet met de PVV, maar ze wil eventueel wel gedoogsteun gaan geven aan een rechtskabinet met die PVV. En over dat standpunt gaat ze vanavond in discussie met kritische leden van haar partij. En dan is er later vandaag, om het verhaal maar even helemaal volledig te maken, Pieter Omtzigt ook nog langs, die de verkiezingen niet won, maar wel 20 zetels heeft. En voor die verkiezingen zei dat hij niet met Geert Wilders kon regeren vanwege allerlei grondwettelijke zaken. Maar de vraag is, vindt hij dat nog steeds? En is een hele nieuwe fractie het daar vervolgens mee eens? Kortom, spannende eerste fase van deze kabinetsformatie. Carla van Balen weet daar alles van kabinetsformaties. Sterker nog, ze werd gevraagd de evaluatie te schrijven over de vorige ellenlange formatie, 299 dagen. En over dat rapport werd onlangs nog gedebatteerd in de oude Tweede Kamer. In het dagelijks leven is ze ook leraar parlementaire geschiedenis. Nou, mevrouw van Balen, hele lange introductie, maar we zijn bij u. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u de pen in de aanslag? Dat heb ik zeker. Formatiedagboek bij de hand? Ook. Voor je het weet staan ze over een paar maanden namelijk weer bij u op de stoep met de vraag, wat hebben we nou weer fout gedaan? Nou, u bent optimistisch over een paar maanden. Oh, wat denkt u dan? Nou, over een paar maanden klinkt voor mij 3-4 maanden... En als dat zo zou zijn, hè, als dan de formatie gelukt zou zijn, zou dat waarachtig voor Nederlandse begrippen snel zijn. Ja, wat verwacht u dan? Ik verwacht eigenlijk wel dat het sneller gaat dan de vorige keer en de voorvorige keer. Hè, dat was zo met 7,5 maand en bijna 10 maanden. En ik denk dat ze nu toch allemaal er wel van overtuigd zijn dat toch een keer een einde aan moet komen aan die traditie van zo lange formaties. Dus ja, binnen een half jaar zou het toch moeten lukken. Denkt u? Dat is nog steeds snel, hè? Of nog steeds lang. Ja. Dus laten we nou eens inzetten op 3-4 maanden. Inderdaad. U verwacht witte rook binnen een half jaar? Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebben ze al iets verkeerd gedaan? Ja, het is natuurlijk geen beste start om een verkenner aan te wijzen die al voordat hij is begonnen zijn werk moet neerleggen. Dat doet een klein beetje denken aan de vorige formatie waar het in de verkenningsfase ook fout liep. Ja. Zei het toen om heel andere reden dan nu. Dat was wel een briefje met functie elders daarop in de handen van Kajsa Ollongren die met corona naar huis toe moest. Precies. Deze verkenner, tegen hem bleek aangifte te zijn gedaan. Meldde de NRC. Ja. Hij heeft vandaag zijn verhaal gedaan in de Telegraaf. Ik weet niet of u dat verhaal gelezen hebt. Heb ik nog niet gelezen. Nou ja, nee. Daarin zegt hij in elk geval dat Geert Wilders het niet wist. En dat gebeurd was. Mevrouw Faber, zijn fractievoorzitter in de Eerste Kamer, die over trouwens nu is gekozen in de Tweede Kamer, wist het wel. Ja. Is dat wat je noemt een gelukkige gang van zaken? Ja, het is heel opmerkelijk. Want ja, een verkenner die voert toch een hele belangrijke functie om met alle mensen te gaan spreken over de vorming van een nieuw kabinet, een nieuwe regering. En ja, dan verwacht je toch dat zo iemand van onbesproken gedrag is. Ja. Je kunt, sinds de Tweede Kamer aan het roer staat en het staatshoofd niet meer, althans geen formele rol meer heeft, sinds 2017... kun je eigenlijk alleen maar constateren dat het iedere keer mis is gegaan in het begin. Ja, dat wil zeggen, in 2012 en 2017... verliep het eigenlijk best goed. Toen was er één verkenner. Eerst was dat Henk Kamp. En de tweede keer was het Edith Schippers. En dat verliep wel naar behoren. Daar was niet veel kritiek op de keuze van de verkenners. En dat proces had toen ook wel een goede start en verder een goed verloop. Het is de laatste keer, en dus eigenlijk nu ook weer, dat het fout is gegaan. Ja, hoe komt dat toch, denkt u? Ja, dat is een goede vraag. Want het is dan ook weer heel verschillend. Hè? Iets herhaalt zich nooit op dezelfde manier. Want de vorige keer was het natuurlijk helemaal toevallig dat die notitie werd gefotografeerd, waarop bleek dat er over Pieter Omtzigt werd gesproken. Mm. Dat is natuurlijk weer heel wat anders dan nu, dat er een verkenner wordt voorgedragen en tegen wie blijkt een aanklacht te zijn ingediend. Ja. Dus dat zijn verschillende incidenten. Ja. Maar dat is wat wel vaak gebeurt. Een incident, iets wat je dus niet aanziet komen, totaal niet. Tegelijkertijd weet je dat incidenten, dus onverwachte dingen, juist ook weer heel vaak kunnen gebeuren. U had in uw evaluatie, waar dus de Tweede Kamer, de oude dus, die net is vervangen naar de verkiezingen, om even duidelijkheid te geven, over heeft gedebatteerd. Daarin zegt u, zo'n verkenner ze moet op afstand staan, moet eigenlijk geen politieke figuur zijn. Kun je daar een figuur die zitting heeft in de Eerste Kamer als senator onderrekenen? Nee, wij hadden gezegd afstand tot de actuele politiek. Ja. Dus iemand mag wel bijvoorbeeld vroeger volop actief zijn geweest, maar afstand tot de actuele politiek. Dus nu even er niet meer in zitten. En als je in de Senaat zit, ja, dan vergader je wel niet dagelijks, maar elke dinsdag toch wel. Je bent wekelijks betrokken bij de politiek. En betrokken bij het goedkeuren van wetgeving en bij het regeringsbeleid. Althans, precies, het groen licht geven voor het regeringsbeleid. Juist. Nou, zei de Kamervoorzitter, althans van de Tweede Kamer, mevrouw Bergkamp, hij staat op voldoende afstand. Ja, daar kun je over twisten. Maar ik denk dat zo iemand die in de Eerste Kamer actief is, in de actuele politiek toch actief is en ja, wat meer afstand van die actuele politiek, dus niet nu een functie in het kabinet of in de Staten-Generaal bekleden. Ja. Dat lijkt mij toch echt beter. Ja, dus mevrouw Bergkamp had uw aanbeveling niet helemaal goed begrepen. Dat weet ik niet. Er kunnen andere overwegingen zijn geweest om te denken dat deze meneer in de Senaat, wat natuurlijk niet in het pruisende hart van de politiek is, van kabinet en Tweede Kamer, ja, dat wel voldoende afstand is. Ik bedoel, daar kun je natuurlijk best wel over twisten. En een oud-minister, die tot twee keer toe minister is geweest, die Kamerlid is geweest, maar nog altijd een column heeft in een grote krant, en over politiek schrijft en daar ook zijn opvattingen over de dagelijkse politiek bekend maakt, is dat iemand die voldoende afstand heeft tot het dagelijkse politieke bedrijf? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, hij is niet meer echt actief in de actuele politiek. Column schrijven is toch iets anders. Ja, hij is nog volop ermee bezig dus. Maar nogmaals, niet een functie in de actuele politiek. Mm. En hij heeft wel bepaalde opvattingen die iedereen kent uit zijn columns. Dus dan zal hij dus heel rolvast moeten zijn en ja, daaruit moeten stappen. Mm. En als verkenner. Maar goed, hij is wel iemand met afstand tot de actuele politiek. Ja, maar is hij nou bij uitstek iemand die u voor ogen had toen u de functie van die verkenner beschreef? Ik had niet heel veel personen voor ogen. Eigenlijk waren het de mensen uit de vorige keer die later die functie kregen, hè, zoals Herman Tjenk Willink en Johan Remkes. Ja. Dat soort mensen hadden wij voor ogen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk veel meer. We hebben niet een hele lijst gemaakt van wie in Nederland zou eraan voldoen. Mm-hmm. En we hebben ook gezegd dat het initiatief ligt bij de partij die de grootste is geworden. Ja, waarom eigenlijk? Vanuit de conventie, hè, zo gaat dat al sinds mensenheugenis. En dat voelt ook eerlijk en democratisch. Van die partij heeft de meeste zetels. En die neemt dus het voortouw in de formatie. Is niet gezegd, hè, dat die partij ook per se uiteindelijk in het kabinet een plaats krijgt. Nee. In het verleden zijn er voorbeelden, hè, waar er een minister-president kwam en een kabinet waar dus niet de grootste partij in zat. Hè. Dus zeker, dat... Barend Biesheuvel bijvoorbeeld. Precies, en ook Van Agt samen, ja, met Wiegel in 1977. Maar ook Lubbers in 1982 had niet de grootste partij. Dat was toen de Partij van de Arbeid. Hè, dus daar zijn voorbeelden van. Maar altijd was het wel de grootste partij die het initiatief krijgt. Dat voelt voor iedereen ook democratisch en rechtvaardig. Want die heeft de verkiezingen gewonnen, dus jij mag in ieder geval beginnen. Juist. Je kunt ook zeggen, die verkenningsfase is een soort van procedurele fase. Koppelt dat nou helemaal los van de politieke fase, dus de informatie en de formatie later? En laat dat doen door bijvoorbeeld de minister van Staat of de vicevoorzitter van de Raad van State, of voor mijn part door de voorzitter van de Tweede Kamer zelf, of die van de Eerste Kamer. Dat zou zeker kunnen. En daar heeft de Kamer ook volop over gedebatteerd. Hè? Van moeten we voor die verkenner niet een vaste functie nemen. Ja. Sommigen willen de koning eigenlijk terug. Ja. En toen is er een advies gevraagd, hè, aan de Raad van State. Van dus een voorlichting gevraagd. Hoe zien jullie dat? Mm. En ook de Raad van State adviseerde dat het echt meer voordelen dan nadelen heeft om een vaste functionaris te nemen. Hè, want die is dan sowieso op enige politieke afstand. Je hoeft er niet over te debatteren. Ja. Iedereen is het daarover eens. En zij kwamen uit op dat de vicepresident van de Raad van State daar een geschikte functionaris voor zou zijn. Ja, maar we zien hem niet. Nee, dus de Kamer heeft erover gedebatteerd. En sommige fracties die vonden dat echt wel een goed idee. Maar de meerderheid toch niet. Ze kwamen er toch op uit. Nee, de grootste partij, die neemt het voortouw. En dat is waarschijnlijk... hoogstwaarschijnlijk toch vanuit het idee. Het is natuurlijk ook een politiek proces. Hè? Ja. We hebben allerlei regels en procedures om het goed te laten verlopen. Maar het is in de kern, de aard van de zaak, is het een politiek proces. Ja. Dat politieke proces, iedere keer als het misloopt, duikt daar weer één staatsrechtelijke figuur op die telkens weer naar voren wordt geschoven door sommige partijen. Dat is het staatshoofd. U schrijft daarvan in uw evaluatie onder punt 9. De koning wordt tijdens de formatie met een zekere regelmaat geïnformeerd over de voortgang. Het is aan te bevelen om in de geest van de motie Rutte uit 2017, de koning een zekere regelmaat te informeren over de voortgang van de formatie. Daarbij brengt de voorzitter de koning stevast op de hoogte van elke nieuwe stap die de Kamer zet, nadat ze daarover heeft gedebatteerd. Hebt u daar nog überhaupt iets van teruggezien? Van dat geïnformeerd worden van de koning? Hmm? Nee, dat was verder geen discussiepunt. Want in 2012 ging dat niet goed, toen de koning er voor het eerst uit was. Maar daarna wel. Dus in 2017, 2021 is de koning met regelmaat geïnformeerd. Dus ik denk dat iedereen ervan uitgaat dat dat nu ook weer zo gaat gebeuren. Ja. En dat dat dus verder niet een groot discussiepunt was. Maar er waren partijen bij de behandeling van uw rapport, het CDA heeft daar het voortouw genomen, en was uiteindelijk geen kamermeerderheid voor, die zeiden, breng die koning toch maar weer terug in het hele proces. Ja. Ja. Ja, sommigen zien daar dus het grote voordeel van. Van het is iemand die boven de partijen staat, die op de hoogte is van wat er in Nederland gaande is. Want daar, de koning wordt daar natuurlijk ook wekelijks over bijgepraat. Maar die staat wel boven de partijen. Ja. En is zo iemand niet bij uitstek geschikt om die eerste gesprekken te voeren? En de koning zou dat ook nooit alleen doen, want die heeft altijd, hè, zoals we weten, 3 vaste adviseurs. Ja. Vice-president Raad van State, voorzitter Eerste Kamer, voorzitter Tweede Kamer. Ja. En dus dan zijn er ook meerdere mensen bij betrokken. Ja, en sommigen zeggen, zo ging dat vroeger. En laten we dat toch terugbrengen. Laten we gewoon erkennen dat we niet helemaal een slim besluit hebben genomen in 2012. Ja. En dan niet de koning terug in het hele proces, hè? Nee. Maar alleen in die eerste fase. Ja. En wat zou u daarvan vinden? In het rapport, het viel mij zelf ook op, toen we de nadelen en de voordelen op een rijtje gingen zetten, dat er best veel voordelen waren bij de koning aan het begin van dat proces. Dus eigenlijk zegt u, dames en heren, dit is nou weer zo'n voorbeeld, breng de koning terug aan het begin van het proces. Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat men dat toch niet wil. Het heeft niet alleen maar voordelen, want In ingewikkelde situaties kan de koning natuurlijk ook in een lastig parket komen. Want dat is in het verleden dan ook wel gebeurd, dat dan de koning verweten wordt juist wel politieke besluiten te nemen. Ja. Dus het heeft niet alleen maar voordelen. Hè? Nee, maar u zegt zelf de voordelen wegen op tegen de nadelen. Nou, ik vond dat er veel voordelen aan verbonden waren. Ja, dus dat in die zin, als dat besloten zou worden om de koning terug te brengen in de verkenningsfase, dus die eerste 2 à 3 weken, dat daar best veel voor te zeggen is. Het is niet gezegd dat ik dat nou per se een voorstander van ben. Ik bedoel, de Kamer heeft... Maar u constateert wel dat er meer voor- dan nadelen zitten aan het betrekken van het staatshoofd bij die eerste weken van de formatie. Ja, er zitten veel voordelen aan. Ja, dat is waar. Ja. Goed, dan even over die formatie gesproken. Er is één partij die heeft nu al gezegd, dat is de derde partij in de uitslagen. De VVD namelijk. Wij gaan sowieso niet regeren. Dat is eerder voorgekomen, 2002 bijvoorbeeld. Toen gingen ze uiteindelijk wel regeren in het eerste kabinet Balkenende, maar dat duurde niet zo lang, dat kabinet. Klopt. Is deze formatie eigenlijk nu al te vergelijken met een andere? Of is het daar nog te kort dag voor? Het is inderdaad te vergelijken met 2002 en ook 2010... dat een grote partij zegt, ons past bescheidenheid, we hebben niet gewonnen, wij gaan niet meeregeren. Dus daar lijkt het al op. Maar dan moet blijken hoe het verdere verloop zal gaan, of de VVD ook werkelijk zal gaan toetreden tot een kabinet. Want dat is in 2002 gebeurd. Ja, en nu zeggen ze daar in eigen huis, dat gaan we echt niet doen. Ja, precies. Nou, en als ze daaraan vasthouden, we gaan het echt niet doen, dan kun je het niet meer met eerdere vergelijken. Want dan is het heel duidelijk dat een grote partij zo duidelijk aan het begin, en nog voordat er gesprekken waren met de verkenner, maar helemaal aan het begin zegt, wij doen niet mee. Dat is natuurlijk toch ook wat anders dan ons pas bescheidenheid. Ze zeggen niet, we doen niet mee. Ze zeggen, we willen best meepraten. We willen ook echt wel inhoudelijk aan tafel gaan zitten, maar dan voor een gedoogconstructie. Net zoals bijvoorbeeld in 2010, maar dan in omgekeerde volgorde. Toen was Geert Wilders de gedoger en nu zou dat dan de VVD zijn. Nee, klopt. Maar ik bedoel met, we doen niet mee, we gaan niet in een kabinet. Nee. Want een gedoogconstructie is toch wel echt iets anders dan wanneer je volwaardig meedoet en meeschrijft aan het regeerakkoord. Mm-hmm. Dus? Is dat in die zin nog niet heel duidelijk te vergelijken. Ja, we zijn ook pas een week bezig en de eerste gesprekken zijn nu gaande. Ja. Dus daar kun je nog niet heel veel over zeggen. Je kunt altijd die parallellen trekken, maar dit kan ook echt heel anders gaan verlopen. Ja. U zegt, we zijn een week bezig. Nou ja, de uitslag die kwam natuurlijk in de nacht van woensdag op donderdag. Vrijdag waren direct de eerste gesprekken rondom het aanwijzen van de verkenner die dus uiteindelijk de pijp aan Maarten gaf. U hebt er toch ook voor gepleit om enige rust en tijd te nemen voordat je echt gaat onderhandelen en gaat praten. Klopt. Is de vrijdag erop, is dat wat u daarmee bedoelde eigenlijk? Nou, we hebben gezegd letterlijk, neem 1 of 2 dagen rust, of 1 of meer. En die ene dag was er in ieder geval. Want tot voorheen was het zo dat echt meteen al na de verkiezingsnacht alle fracties bij elkaar kwamen. Dat wil zeggen, de gekozen lijsttrekkers onder leiding van de Kamervoorzitter. Hè? Dus echt helemaal nog in de sfeer en in de roes van de verkiezingsuitslag. Ja. En die ene dag rust hebben ze dus wel genomen, want ze kwamen pas op vrijdag bij elkaar. Dat is waar. Bij mijn weten was dat de vorige keer trouwens ook zo. Nee, toen was het donderdag. Was meteen de dag erop, dat klopt. Daar heb je gelijk. Ja. Goed, nou ja, 1 dagje extra geslapen. Dan even naar de uitslag. Want dit is eigenlijk sinds de eeuwwisseling en eigenlijk sinds de opkomst van Pim Fortuyn en de moord op Pim Fortuyn de eerste keer dat de ontevreden stem bij een politicus terechtkomt die naar landelijke verkiezingen gaat meeformeren aan een kabinet. Dat een partij die zich bevindt in het zeer rechtse gedeelte van het politieke spectrum de meerderheid heeft, gewonnen heeft, en ook nog eens met een overtuigende afstand tot de partij die daarna komt, dat is niet eerder gebeurd. Maakt dat deze formatie sowieso al anders dan de andere? Ja, dat denk ik wel, ja. Omdat de PVV toch binnen het politieke spectrum een hele speciale positie inneemt, om verschillende redenen. En omdat er partijen van tevoren al hebben gezegd van, ja, maar die partij is, ja, als je naar het verkiezingsprogramma kijkt, daar zitten gewoon ongrondwettelijke dingen in. En ja, we willen niet samen regeren met een partij die onze eigen grondwet niet volledig onderschrijft. Daar heeft NRC vraagtekens bij gezet. Ja. NRC wordt nu natuurlijk wel, grote winst geboekt met 20 zetels, wel genoemd als potentieel mee gaan doen in een kabinet. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaan ze daar nu mee om? Nou ja, te meer daar de leider van die partij eerder heeft gezegd, ja, dat kan dus niet vanwege die grondwettelijke zaken. En hij zei afgelopen zondag nog in de Volkskrant, de grondwet is onze raison d'être, onze reden van bestaan. Precies, precies. En als het je reden van bestaan is, ja, dan is het toch heel lastig voorstelbaar hoe je dat rond gaat krijgen binnen dat kabinet. Dus u ziet dat eigenlijk als watcher, om het zo te zeggen, van al die formaties nog niet zo snel gebeuren? Als watcher zie ik het als een groot obstakel. Want dan zal de PVV toch... En Wilders heeft natuurlijk al een matigende geluid laten horen. Hè, van we gaan nu niet heel erg op het islam onderdeel zitten. Nee, dat zetten we in de koelkast. Zetten we in de koelkast, precies. Maar het zit nog wel in ons DNA, hè? Dus we nemen er niet afstand van, maar we zetten het in de koelkast. Ja, en dat is natuurlijk toch wel iets heel een hele complexe. Ja. Heel complex punt, hoe ze daarmee zullen omgaan. Dit onderdeel van de formatie zal echt heel ingewikkeld worden. En dan is dus de vraag of die verkenningsfase, waarvan u zegt, nou doe dat nou maximaal 2 weken, dan is het klaar, dan moet echt de informatie gaan beginnen, of die ook 2 weken gaat duren of langer? Ja, ik denk dat die verkenningsfase, hè, dus nu onder leiding van Ronald Plasterk, dat hij wel met een rapport zal komen als basis voor dat Kamerdebat. Hè. We moeten even wachten tot er een nieuwe Kamer er is. Dat is volgende week woensdag. Ja. En dan gaan ze de dag erna... De donderdag de 7e gaan ze debatteren. Precies, dan gaan ze debatteren. En het ligt toch wel voor de hand dat er dan een verslag is. Tenzij ze nog niet klaar zijn en al die fractievoorzitters zeggen, we hebben nog wat meer tijd nodig, en Plasterk dat zelf ook zegt. Ja, maar dan hebben ze maximaal een week, want dat staat in hun eigen reglement van orde, dat ze zo snel mogelijk na de verkiezingen, als ze beëdigd zijn, bij elkaar komen om over de uitslag van de verkiezingen te debatteren en een informateur aan te wijzen. Ja. En als dat niet meteen al kan, dan toch wel na uiterlijk een week moeten ze toch dat debat voeren. Hebben ze zelf zo afgesproken. Ja, dus eigenlijk zegt u, die verkenningsfase kan tot aan dat debat duren, punt uit. Dus dan heeft Plasterk tot aan 5 december mogelijkheid om op Sinterklaasavond nog zijn rapport in te leveren. En dan gaat de Tweede Kamer, de nieuwe Tweede Kamer, die dan de 6e wordt beëdigd, op de 7e debatteren. Ja, en daar zit dus eigenlijk geen ruimte in, zegt u. Nee, er zit ruimte in van een week om nog even iets langer door te gaan. Maar dan moet dat toch een debat zijn van hoe nu verder. En dat kan natuurlijk best zijn als ze er totaal niet uit zijn, hè, wat u suggereerde. Van, ja, maar het is zo ingewikkeld, die verkenning, dat zij besluiten om nog wat meer tijd te geven. Maar dan is de kans toch wel groot dat die verkenner informateur wordt. Een verkennende informateur, die hadden we vroeger ook. Ja. Hè, om eigenlijk die opdracht voor te zetten, omdat nog niet duidelijk is welke partijen om de tafel gaan zitten. Kijk, en het reglement van orde van de Kamer, daar moet de Kamer zich aan houden. Maar het is hun eigen reglement van orde. Ja. Dus dan kunnen ze ook altijd met z'n allen besluiten om het deze keer iets anders te doen. Wilders zegt nu op X trouwens, we moeten eindelijk aan tafel met elkaar en gaan praten zonder taboes als redelijke mensen. Nederland verlangt dat van ons en dat is zeer terecht, uitroepteken. Had u iets anders van hem verwacht? Nee, toch? Nee, dit zonder taboes als redelijke mensen. Ja, zo ga je. Als redelijke mensen verwacht je dat je om de tafel gaat zitten. Ja. Ja. Zeg, u hebt nog een rapport geschreven in 2017. Dat ging over het heffen van belastingen op het vermogen en het inkomen van de koning. Klopt. Dat ligt nu ook weer op tafel, want daar is inmiddels een Kamermeerderheid voor. En een aantal partijen onder wie Pittu Omtzigt schrijft dat ook in zijn verkiezingsprogramma. Ja. Ik heb daar nog eens wat in terug zitten lezen. Dat was een heikele kwestie eind jaren 60, begin jaren 70. Klopt. Waar een commissie van wijzen toen besloot, laten we het maar houden zoals het is. Klein beetje verandering. En de minister-president, de huidige demissionaire, heeft ook gezegd, ga er nou niet aan rommelen, is veel te ingewikkeld. Je weet niet wat je allemaal overhoop haalt. Ja, klopt. Wat vindt u als auteur van dat rapport? Ja, ik weet wel, in de jaren 60 was het heel ingewikkeld. En zeiden ze van, de koning moet ook belasting betalen. Die betaalt trouwens ook belastingen, een deel over vermogen, maar niet over inkomen zoals gebruikelijk bij een ieder. En dan niet, en ook niet over vermogen? Hij betaalt belasting over een bepaald deel van het vermogen, ja. Ja, een deel van het vermogen, precies. Ja. En toen was bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid in de jaren 60 al, die zei van, dat moeten we niet doen, gewoon net als alle inwoners van Nederland belasting betalen. Ja, Joop den Uyl. Ja, precies. En daar werd tegen ingebracht van, ja, maar hij moet een bepaald, hij krijgt, dat heet uitkering. Ja, hij krijgt een bepaalde uitkering. Een toelage? De toelagen kun je ook zeggen, ja, van het Rijk. En als die ook daarover een bepaald percentage belasting moet gaan betalen, die toelage moet uitkomen op bedrag X, dan wordt die toelage gewoon hoger. Zo van, het is vestzak, broekzak. Dat was allemaal heel ingewikkeld, dus laten we het maar niet doen. Maar ja, de vraag is of dat verstandig is geweest. Het staat wel verankerd in de grondwet, hè? Daar is die weer. Wat staat in de grondwet? Nou, dat de koning wel dan niet belasting moet betalen. Dat begon bij mijn weten, hebt u zelf opgeschreven in het boek, bij het vaststellen van de grondwet van 1814. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik het rapport zelf voor deze uitzending niet heb bestudeerd. Dus hoe het er allemaal precies staat. Ja. Want nu gaan we terug naar de 19e eeuw. Ja, nee, zeker. Ik verwacht ook niet dat u dat allemaal nog scherp op het netvlies hebt staan. Maar ik kwam het toevallig tegen in uw eigen betoog van toen. Vandaar. Dus, maar u zegt eigenlijk, blijf daar nou maar vanaf, want het is veel te ingewikkeld. Nee, dat niet per se. Ik bedoel, we leven in een democratie en als een meerderheid van onze volksvertegenwoordiging vindt dat nu moet veranderen, dan mogen dat ingewikkeld zijn. Dat was het in de jaren 60 en 70 ook. Ja, maar dan verander je dat. Ja, maar ingewikkeld is het wel. Ja. Carla van Balen. Hoogleraar van de geschiedenis. En degene die dus het evaluatierapport schreef over de laatste formatie. Bent u beschikbaar voor de nieuwe? Voor de nieuwe evaluatie? Ja. Nou, misschien is het wel eens goed als iemand anders het gaat doen. Oké, hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Champions League. Goeie voorzet! Goal! Vanavond Sevilla PSV. Deze mag er toch in? Lukt het de Eindhovenaren om een stap te zetten richting overwintering? Luc de Jong! Sevilla PSV. Vanavond om 6:30. 1-0! Nu wel! Bij Langs de Lijn en Omstreken. Zo! Een geweldige kopbal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen, om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers, over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Christmas carols, feestconcerten, de kerstmatinee, Bach's Weihnachtsoratorium, het nieuwjaarsconcert, het Sinterklaasconcert, de Messiah van Händel. Allemaal in het Concertgebouw tijdens de koude wintermaanden. Kijk nu op concertgebouw.nl/winter. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 12 uur. NPO Radio 1.